یوگا بدقدان لسر هیز دست پیدا کا هی تنیا او کاتر رگ بد شید دی ک بتوای برز بیتو نزم بیتو بخلیتو دی دی برز بو انا سدان کلیلا انا سدان باشا انا سبدوا انا سوور گرا انا سبدوا انا سوور گرا انا سم زور ور گرتوا دبوریم و اوه زور سرین را چیش بو هست با آسوده ای دکم مامستا شیفو نامه یک چی با پده با منتیس چی نسراوا دلی پیوستیم با ارمتی تو هیا هاومینگ هاومینگ هاومینگ چیا او جوانترین بالبالوکه لسر زوی تسجیلانی پیشون بو بوستا چی؟ ده تاویز هاو سر جیری بکن؟ بله، بله هم سر نکود واب زنم شیشه هیا بویده ببگرم اولاده که امش دین آه، ده زنی چی؟ شیشه نیا واب زنم لگونده کم رقیان لمرده بیتوا ببورا رقیان لپلنجیشا هرو ابا میمون و قلنجیشا و شهروزگی چی بچو که؟ ای من بیم؟ نه من نه تکر نه بلام تو نزانی من دمیه چی بلیم حزده که لگلم بی زوریش اگر به تنیا بروم زور باشترا او سیرا باشا چه یه نیوه شرکریش دیال اگر خوی بره تو شهروز که کی بو شوینی منتز کوا لوانه پیویسی پید بی او شرکریش دیال لباری شهروا هیمن وقت پشیلا دبینی همینه خواهد لگر او چی بود سیر کنو بزنن چون شرکری اجدی ها بعد شهره های خویده سلمینه اوه روژو نیوه که شوینی منتیس کوتون اویش پینه زنه او هی سلام منتیس اوه من اوه چی دکه لو ریگه سب که شیفو دوای که شویند بکوم پی موه بشتگ لعرده چی؟ چیشتی؟ هی اوه شیطانه دی بابگرین و کشتی زیرین و هموشتگ لعرد بکن بلا ما او خریک دگین دمه او شوینی لدائی بونت ببینه بله پیتونه تو پاسوانی بکی ساوروانم که منیش دروم بزانم چی هیا دی دواتر دیم او توش لبم پیتونه هاوری بلا ام خویما گیشتوی پو جوه بگرم شتی خیده مو پیتی بلیم سیر که چند ساله لمو بر هاومیگ رویشتو منی با تنیا بزیهشت او شتی چی بیرتو؟ دلکم نخیه دلا بچو که خنزی لانه کد؟ میشکم تیگ چو میشکم بچو که خنزی لانه کد؟ تو را ببو مودم ایس پشمان بیتوا بو اما بس دروی اکم بو کرد بچو که خنزی لانه کد؟ تیگشتم من بچو کم حز نکم خانمی دلت بشچنی حتی اگر بچو کش بید سپاس بو تو هار راست قینه هر بوی دم اویش تیکت پی بلیم آی تو بخال که دوتو من دیم بخیر بی شرکری اجدی ها بجی شرکری اجدی ها بجی شرکری اجدی ها بجی شرکری اجدی ها هر بجی شرکری اجدی ها هر بجی شرکری اجدی ها سپاس ها و ریان گورتان کردم با خوشی در ببریم ببونه گران و کهی دی با سمای خوشی بکن بله سمای خوشی دی هاوره ده توی من چی بکم یعن شتیک هبی بتوی فیمی بلی شتیکت بری نه اتوا باشه باشه پو من دمیست اما سپرایز دیگه بو هموان بو اوی دوستا کنه کم ایرین پیل باد بو ای با هموان موید من شر کریش دیها چی؟ او تانی او دزانی قاتب چککانی بسوره نه؟ نگران ما باشه هر که تاوابون با هموان را دگه اینم حتی اگر پیش شوا بکه من دوراوم تیگه ایشتی؟ اوو یان تو دتوانی هر بشرکری اجدها بمینی توا هاوری چی؟ بلا او کشانیه وک هاوریک رگت پیدادم ببید بمن بو اوی دلب چوک خنزیلانه که رازی بکی او براستی او زور زور باش دبی او بوستا گرم شرکری اجدها بم ای تو چی؟ و من اجده بم بیاری دادارید شازا تنیا کشیک هیا سرند را چی شکم دبی بشیاز اک جوانه سروشتیکم بشار موا پیوستم بزلو پال پشتیه بله بله به توهاوی کرستکانی یاریده داریم دوید منتز دی خیراک وره بولا من پشوازی لشرکری اجدهاب کن لگال یاریده درکی او چاو داخستنه موای چی دوی سلاو لهمو تن پیم باش بو کمی زوله سیفتر بکم بو اوی رولکم باشتر در بکوی زور خوشحالم ببینی نود شرکری اجدی ها او سلاو خاتو هاو هاو بله هاو مین دوه اوی پیامیشی بپلم لطو پیگیشت خیره خوم گینده ایرا او پیامی بو منردی زور بپل بو بلام سبارت بمن بو که زور بیرد دکم او شوینی لطنیشت من چولا شار کری اجدی ها چشنیا چون که ایچ دیگ نتوانی ریگری بکد لسرز را چشکم هی پو تو که اریده داری شار کری اجدی های دبه خوش لکنفو داما مستابید او من محالا من او توانایم نیا لراستی دا اوانم هموی با شار کری اجدی های زیشتوا بله من هیچ چه نزنم در باره کنفو باشا پیم بله ای چون بوی تیاری دیدری شرکری اجدی ها بله او چون بو بله راستی اکی شرکری اجدی ها با تواتی سرند را چشا جیانی منی رزگار که پیشتر من زودیاری چه هجار بوم روژه چنکاتی خورکم حال دکنی درنده چی بچو اوه مبستم درنده چی زور گوره خوم کن فوم ندازانی دیمو ها بودم رم بلا ملپرگ دایه چی در کود شرکری اجدهای سرند راچش بود لو شوینه منی لیکوت بوم توانیم سیدی سرند راچش تریم زوله هنر یکانی شرکری اجدها بکم زور سرند راچش بود یکی لطاوکانم بو حتا حتا داخره او بسری دازال بود وای که شتی سرند را چشتی نبی للم لشرکری اجدی ها دوام دکر بم بای حرمتی داری هر چند مشیانی اوشتا نبون رگی ده لگلی بم دوی تو او بطواتی جیانی گورا استالو اکسانی چی زور هاو ری اون پیموا بی اود لدست سو خانم راسته همو کات پشیمانم لدی هشتند تو براستی منیش توم خوش دوی او سیرکا او که تگل رگابو چی؟ منیش هرگیز توم لیاد نکردوا بله تو اوت بتواتی لیاد کردو که هاو چیه نخیر بو تو که حرکت تیگ دادی اونده او خسانه مکا بمشه پشمان نبی توا بله زور راستا هاو تو دتوانی شرکری اجدی ها بکی با دوستی خود؟ بله اوه درازن تیرباز تو پالوان نید تا توانم رو نی بکم او تو ویتید که شرکری اجدی های بلام تو هاو ریکم ادزی او نبرانبر او کاری که کردید دبی بازکی بدی هاو او پیر پیاو چیه دزگیرانی پیشوما که جیابونا دو کات جمیرو حفده خلک دبید با های تو او بوم شرکری اجدی ها چون که من بوم در کهوید که توم خوش دوید چون که او شرکری اجدی ها یا نه خیروانیا من زور لمیجه من تستم خوش دوه زور پشیمان ده بیتوا تیه گیشتی تو چی بچکول من سیسوم یارمی تدری دوسو تیه گیشتی فیکلی دانکت زور خوشا من با دست او دنگه بیزار کرو و جیرم خواردوا امر رو بروی تو یاری ده درکت ده بینوا او کاته ده زانی پالوان راستقینه چیا بیانی نیو روکی لگوره پانکا بلام دوام کن لوی ده بین اتان بین موا گم جکان پیده چه رو خوش بین های وای منتس؟ تو لو تیه چی چنده جوانت هی پو خنزیلانه یا تو باشی؟ من باشم؟ بله من زور باشم فیله کما سری گیر او منی بدلا پو او براستی شیتی منا استا من دوستم هيا هر ندب ويا او روبداد دساني او وا باشتر اولي دانانا هر بو شركال قدي او راستا شركان بتواوي لايات كردبو منو هاو پلان ما انداناوا كنناو كشوغيكا بيكو پال بكوينو سيري اسمان بكين ناتوانم روبا رويان بمومنتس گر ببينين لياند دم دزانين كمل لياتوم او كاتا اوان بوان دردكوه كمل شركاري اجدهام نكتو هروها هاو دزانه کتونی نه بیارو بداد بو من دوستم هیا پو تو نتوانی لگل یا مزنجی من دارم خواهد لگل دل نیام که او دید لوانه توشی چشک بو بید پی موابی بله خوز گیرمتی در بومه بلام سرکوتن بسر کسی چکوی رو قاتشل هر جیز اوا باشا برم دا اکا داری رخصارم با بشرکاری اجدها بله ایما کاتجمر دو ده گرهینوا اگر بر جواندی خوی دوه بالیر آماده بی توش آماده با پو او هاوری چی روی ده ایما شرمان کرد نیوار اوکی او نا من ببوره پو خوشویستی اخلی بردوم هاوری بولوه تنها بزوره منتس ببوره تو باشی؟ دیگه لپراسوکانم شوینه چطر مازاری پی نگیش هر و ها دو پنزم به هزمانه و هر بوی دبه کاجمیر دو طولم بوب سینی و خمد نبی پو منی شر اوه دکم دوه اوه هاو دم باد بولای خیزانکی چی؟ دزانم اوه چونه تو پی دوه تا استا سنگز بینیم بردو بولای خیزانکانیان هیت چی؟ نراستی ده خری که پلانکانم سر دگرید اویش به هوی توه من دل خوشم بود میتس بلام براس ما تو دبه کجمیر دو لیوی بی پیشتم پیب بسته پو بلام تو شرمکا دل نیام که تنیا چن کولانی لیره و دوره چون که بلینکانی شرکری اجدیها هرگیس کجمیر ششده چم پو او کجمیر شش بوا؟ نه خیر نویا جوی بگرا پیده چی زور پیویستن باو گوچانه هبید بله زورش پیویستن باو گوچانه یا دهی استا جوی لو بگرا نه به اسخانه کن او دنگه ان لیو بی میتیس او ببورا بلام زاره چی تر زاره چی تر دوباره نبه تو تو پلی شرکری اجدیها کم دکی تو میتس پو بانگ مکه میتس شرکری اجدیها کسی که دبی لکاتی پیست آماده بی نکتنی اگر اینجی بکارکانی خوی بداو بیلی هر کتوانه بینی نمتاک بو ایر جه دیلم چی نانا تکای لیره مرو با چی چون کمونو هاو خری که هاو سجدیری دکن چی او باش نیا من خری که دگم با آواتا کانی خوم هاو سرجیری؟ مانای ویا بیا کواب بو هتا هتای منتس او توشید بوی تنیا بو او هات بوین تو خود در بخی تو اویش ایدهیت پی ببان لدولی عشتی پیویستی هم با ایمه یا تو شرکری اجدیهانی او هموی درویا بیروکه چی باشا لکوتایی در راستکانی پیدالیم خمد نبید باستن سالیک بیا کواب بین منتس تو شرکری اجدیها نید، تیدگی؟ تو کارت هیا تو بود این آگه پو جوه بگره پو خوششویستی دوری داوین همو پاشت آشراش نکانی دنیا ببین خوششویستی هیچ تیک نین من ایش دستم کوتوا پو دستم کوتوا او تانی لیره یا چو گاتی که پیست پیدا پال بشتیم ناگه من چی ناوری بکتو بکم من تنیا لبر تو هاتو ما بو ایرامنتس بلام کاتی پیویستم پیده بی تو خویستی دنوینی بو هاو ما بستم لدوستا کونکتا هاو واتا خوشویستا خنزیلانکت هاو تیگشتم بلام پو چی تر مال ایرامنتس من لیره دروم نخیر پو تکای امرو بزانه چیم بسر حال لیرمتی دانی او لیدانو سرزنشتو سرشوری کردنو ارو ها ددانشکانیش اوی خواه، او به منه یا باشه خوشویست کنکی ها و یارمتی درکی چیم بسر داد اگر من بوشیوی حالم دا بایه دی، سلاو لشرکری اجدیاب کن بوستا ها؟ تو شرکری اجدیهای نک منتز ها؟ من؟ نه من زور خلاو کم توانم بو اوه سیری ورگم کنسان خلاوم باشا پیم بله تو چون هنری کنفو و باش دزانی خویندینی شوانه احمد دبه به هاو بلین او شو به فیلباز اگ دکار سی سو دی بابسین منتز دم بیب کن دی نه نخیر ایو حالان بو هستن براستی اما بونه که زور خوشه کاتش جنو پیاویگ بریار دادن هاو سرگیری بکن هومینگ حاله چی نویم پیا سبارت با شرکری اج ای خواه جان شرمزارم ببورم کدرنگاتم ای شرکری اجدیه های خوشویست بردوان بنی و لحنگ کتن راستا بر لوی دست پیبکین هیچ کسی هی نارازی به سبارت با او بشه باز بدن دی دی بعد از بخوی نواب کن پلب کن دی او کرا شرکری اجدی ها شرکری اجدی ها استادتوانی سوین بخوید خوما هنم لیسی وا بیر تکاتی من چوار سالان بوم توش سه سال بوی فیل با دی خیره کمیتیس بیر تکاتک من شانس سال بوم توش پازده خیره تیر بلای می خوششتی وفا دادم هاو او کرا درو دکا هاو سرجیری همو که دمگیریانی بابو خونه چه لباوشت بگیرم هاو بمبله توش ده توی سوین بخوی شرکری اجدیه های خوش هویستم لو روشه که بیستم شرکری اجدیه های دمزانی دمویست ببما خیزان شرکری اجدیه ها شرکری اجدیه ها شرکری اجدیه ها نخیر هروها وازده ها رکم بینا راستی که منتز شرکری اجدهانیه گر او شرکری اجدهانه بی ای چه هوا؟ او کرا تی من؟ شرکری اجدها او بمانه من حتی نتوانم بروم دبینن؟ بوستا ریگه ندم والا خود بکی پو او ازار بخشا جوه بگرین من شرکری اجدهانیم تی؟ زمانده کرد کرایه و نکر من شرکری اجدهانیم بلکو من شایانی اوانیم اوه شایانیه دی او نزدیکترین هاوره ما براستی زور زورم خوش دوی چند زر لدانی پیکوتو سرزنش کرا تنها لبر من بلاب او هر خور را گر بو تنها با اوی من زمان بکم هرچند اوه شایانی من نیا اه بله تی شایانی تو نیم بلکو تو شایانی من نیت خواد لگل هاو دوسو لوا دسته دوستکت گرابه تو ولاد به هیوه سرکوتن تن زور سپاس بو ایوه پو نبی بمشیوه بروی وره سرشانم کشانیه من حالت دگرم من باش دبم Thank you.